ta budowla, ta siedziba wpisze się w architekturę miejsca, a Warszawa zyska z prawdziwego zdarzenia kolejną instytucję muzyczną, no bo mam nadzieję, że na Grochowskiej wreszcie ta inwestycja też od wielu, wielu lat planowana przez miasto Warszawa i nierealizowana ruszy i będzie coraz lepiej, jeżeli chodzi o ofertę kulturalną, bo tak duże miasto, które przez lata się rozrastało, a nie budowało infrastruktury kulturalnej, zasługuje na takie instytucje. Nowa siedziba powstanie na terenie Łazienek Królewskich przy ulicy Myśliwieckiej 1. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro będzie dużo słońca, trochę chmur tylko na południu i zachodzie Polski. Temperatura maksymalna od 19 stopni na Suwalszczyźnie do 23 na zachodzie, w rejonach podgórskich 17 stopni. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 5, a niemal 6 minut po godzinie 22. Dobry wieczór, Łukasz Szwed. Witam Państwa. Wieczór w Trójce. Już za kilka dni będziemy obchodzić rocznicę 17 września 1939 roku. Z tej okazji w imieniu Katarzyny Gojskiej zaproszę Państwa za chwilę do wysłuchania rozmowy z profesorem Tomaszem Panfilem na temat tamtych wydarzeń. Walked in fields of gold. When we walked in.

earth was last night's bed. I don't know where I'm going. Only God knows where I've been. I'm a devil on the run, a six-gun lover, a candle in the wind. Zapraszam teraz na zapowiadaną wcześniej rozmowę Katarzyny Gujskiej z cyklu Trójka na Kresach. Trójka na Kresach. Witam bardzo serdecznie, Katarzyna Gujska. 17 września 1939 roku Armia Sowiecka przekroczyła granicę Polski. Ja mam przed sobą wspomnienia pana profesora Stanisława Swianiewicza, który wówczas ze swoim oddziałem stacjonował w okolicach Dorohuska. Wtedy, kiedy ta wiadomość do pana profesora Stanisława Swianiewicza dotarła, a było to 19 września, czyli nie od razu, to jego dowódca spojrzał na niego wówczas i powiedział: Polska umiera. No właśnie, co oznaczała agresja sowiecka na Polskę, dla Polski, co oznaczała dla terenów wschodnich Rzeczpospolitej Polskiej? O tym będę rozmawiać z panem profesorem Tomaszem Panfilem, historykiem z Instytutu Pamięci Narodowej. Witam bardzo serdecznie, panie profesorze. Dzień dobry, pani redaktor. Witam wszystkich słuchaczy. I od razu zdradzę naszym słuchaczom, rozmowę, którą odbyliśmy jakiś czas temu, gdy ja pana profesora zapraszałam do tej audycji. Wówczas mówiłam o zagładzie kresów. Pan profesor bardzo mocno zaprotestował i powiedział, że no nie, jednak Kresy Rzeczpospolitej to ziemie znacznie większe niż te, które obejmowała swoimi granicami na wschodzie II Rzeczpospolita. I to oczywiście wszystko prawda. Można powiedzieć, że ta zagłada Kresów, tej najbardziej kresowej części Kresów, nastąpiła wcześniej. 17 września 1939 roku rozpoczęła się zagłada tych Kresów, które w skład II Rzeczpospolitej wchodziły. I te słowa, Polska umiera, no wiemy, że nie umarła i wiemy o tym, że no żeby dotrwać do czasów naszych, dzisiejszych, wiele pokoleń Polaków musiało walczyć znowu o wolność, o prawo do istnienia państwa polskiego, niezależnego, niepodległego państwa polskiego. Ale co oznaczał 17 września dla walczącej już wówczas z okupantem niemieckim II Rzeczpospolitej, panie profesorze? Co oznaczało też to na Kresach? 17 września oznaczał przede wszystkim chaos. Ale zanim pani pozwoli, zanim rozwinę tę myśl, to nawiążę do tego, co pani powiedziała o umierającej Polsce. Ja też mam taki symbol umierającej Polski, czy państwa polskiego na ziemiach wschodnich. To są trzy mogiły na Wileńskiej Rosie. Leżą w nich trzej żołnierze. Piotr Stacierowicz, Wincenty Salwiński i Wacław Sawicki. To byli wartownicy stojący przy grobie, w którym spoczywa matka Józefa Piłsudskiego i serce marszałka. Kiedy Sowieci wkraczali do Wilna, zapomniano o nich. Nikt im nie dał rozkazu zejścia z warty, a bez rozkazu zejść nie mogli. I stali przy tym grobie do samego końca. Przyszli Sowieci, naigrawali się z głupich polskich żołnierzy, którzy nie uciekli, tylko stoją. A potem ich zamordowali. I oni padli przy tym grobie, którego przysięgali strzec i leżą tuż obok. Dużo Polaków jeździ do Wilna, wielu odwiedza Rosę. Jeżeli ktoś będzie w Wilnie, poszukajcie państwo tych trzech, którzy okazali się być niezłomnie wiernymi przysiędze, rozkazowi. No i można powiedzieć właśnie, że wraz z nimi w jakiś sposób Polska umarła. To takie dla mnie niezwykle symboliczne. Polska nie zrezygnowała, Polska nie odeszła, Polska została, stojąc na warcie na miarę swoich sił, zamordowana. A 17 września to przede wszystkim chaos. Nikt się tego nie spodziewał. To jest właśnie przyczynek do zupełnie innej rozmowy, ale przez kilkanaście lat Polska przygotowywała się na agresję ze strony Związku Sowieckiego. Plan W był szlifowany, przerabiany, unowocześniony, aktualizowany. I wtedy, kiedy właściwie powinien zadziałać, to wszyscy byli tym zaskoczeni. No, z jednej strony to oczywiste, mamy w końcu pakt z Rosją Sowiecką o nieagresji, więc trudno się tego spodziewać, chociaż z drugiej strony można się spodziewać, bo z Niemcami też mieliśmy pakt o nieagresji. No właśnie, panie profesorze, to ja wejdę w słowo, bo ten profesor Stanisław Swianiewicz, zresztą któremu wiele uwagi już poświęciliśmy w Trójce na Kresach, był jednym z tych nielicznych, który się akurat spodziewał. To znaczy rzeczywiście w jego wspomnieniach i to tych przedwojennych wszędzie pełno jest adnotacji o tym, że on jest przekonany, że Rosja sowiecka ruszy na Polskę. No, wielu się spodziewało, natomiast ta czujność wielu została uśpiona właśnie po 1933 roku, kiedy Hitler doszedł do władzy, rozpoczął bardzo taką agresywną i intensywną propagandę antysowiecką. Wydawało się, że istnieje tak wielka wrogość między tymi dwoma rywalizującymi ze sobą reżimami totalitarno-socjalistycznymi, że nie jest możliwe porozumienie. No i zresztą dla wielu zawodowych polityków porozumienie Ribbentrop-Mołotow, pakt, czy umowa handlowa najpierw, były zaskoczenia. Natomiast no, dla nas były podwójnym zaskoczeniem słynny nie tyle rozkaz, co takie zalecenie Śmigłego Rydza, które do wprowadzenia chaosu się najbardziej przyczyniało. Z Sowietami nie walczymy, chyba że w sytuacjach ekstremalnych. Naczelne dowództwo nie wiedziało, co się dzieje. Zwłaszcza, że Sowieci zadbali o, jak to oni, o maskirowkę, tak? To znaczy wiele oddziałów Armii Czerwonej wkraczających na ziemię wschodnie Rzeczpospolitej mówiło, no to teraz razem idziemy bić Germańca, myśmy tu przyszli wam pomagać. I jest potężny chaos. I w gruncie rzeczy, jak przyjrzymy się obrazowi ziem wschodnich, na które wlewa się Armia Czerwona, to okaże się, że mało kto stawiał opór. To znaczy opór stawiał taki korpus, oddział Korpusu Ochrony Pogranicza pod dowództwem generała Orlik-Riekemana, który cofając się walczył, w końcu po to powstał, tak? Korpus Ochrony Pogranicza powstał po to, żeby bronić granicy wschodniej przed Sowietami. I drugim miejscem, które postanowiło walczyć, to było Grodno. I właściwie tylko mamy takie dwa w miarę stałe punkty oporu, no plus jeszcze w Sopoćkinie największa bitwa stoczona przez siły polskie z wojskami sowieckimi, ale to bitwa o tyle specyficzna, że oddziały polskie wycofują się w stronę granicy z Litwą i zostają w nocy zaatakowane przez Sowietów, stąd całonocny bój pod Sopoćkiniami i Kodziowcami. I to właściwie tyle. No właśnie, cała pani nie wie, co robić. Panie profesorze, ten obraz chaosu i to, o czym pan powiedział, że Rosjanie wchodzą i od razu serwują, można powiedzieć, swoje stałe danie, czyli kłamstwo, propagandę, manipulacje. To przecież obserwujemy również w czasach współczesnych. Zmienia się technika, ale przekaz i sposób działania w zasadzie niewiele się zmienia. Rosjanie mówią, tak jak pan profesor powiedział, będziemy razem szli na Niemców. Części polskich oddziałów wręcz no, kierują do nich odezwy dziękujące za ich trud i poświęcenie, no ale w tym momencie już państwo sowieckie, Moskwa bierze w ochronę tutaj wschodnie tereny Rzeczpospolitej Polskiej, więc bardzo dobrze oni spełnili swój obowiązek, ale już mogą rozejść się. Musimy też pamiętać, że na tych terenach wschodnich, już wtedy, kiedy Rosjanie, kiedy one trafiają w łapy NKWD i różnej maści urzędników i służb sowieckich, też przebywają Polacy z innych części Polski, na przykład z Wielkopolski, którzy przejechali szukając tam bezpiecznego schronienia, na przykład u rodzin czy u bliskich. I no, tak jak wspomniałam, wchodzą Rosjanie i w ich języku otaczają opieką. Jak wygląda ta, przepraszam bardzo, opieka? Czym się kończy ta opieka? To zainstalowanie sowieckiego państwa na terenach wschodnich Rzeczpospolitej Polskiej? Bo przecież wiemy, że to się kończy no, masakrą i straszliwym dramatem. No właśnie, tu jeszcze opieka. O tym, że Sowieci przychodzą nie z pomocą armii państwa polskiego, tylko właśnie, żeby otoczyć swoją specyficzną opieką ludność ziem wschodnich, wiedziały takie komunizujące grupy, bo one od razu podjęły akcję zbrojną przeciwko państwu polskiemu. Nie wiemy tego się nie udało ustalić, czy oni rzeczywiście coś wiedzieli dokładniej, czy był to naturalny odruch komunistów, że kiedy na horyzoncie majaczą sztandary Armii Czerwonej, należy chwycić broń i bić białych panów. I to się dzieje właściwie na całym pograniczu wschodnim, przy czym znowu co ciekawe, znacznie aktywniejsza od ziem południowych zamieszkałych przez ludność ukraińską jest ta część środkowo-północna. Białorusini i licznie obecni tam Żydzi, młodzi Żydzi bezideowi, znaczy komunistyczni po prostu, komunizujące bojówki białorusko-żydowskie bardzo mocno występują przeciwko oddziałom polskim. wygląda ten ruch nam przygotowany, bo na przykład w okolicach Wołkowyska i Grodna operuje 60-osobowa grupa dywersantów właśnie białorusko-żydowskich na rowerach, uzbrojona w 3 karabiny maszynowe. Czyli i stanowi zagrożenie nie tylko gdzieś tam dla cywilnych organów państwa polskiego. Oni napadają na oddziały polskie zdezorganizowane, te, które nie wiedzą, co się dzieją, są atakowane właśnie przez tego typu bojówki. Oni się nie cofają przed atakiem na regularne oddziały Wojska Polskiego. No, to pokazuje z jednej strony, nie wiem, czy skalę determinacji, czy właśnie siłę rozkazu idącego z Moskwy, że mają wystąpić, niszczyć państwo polskie i przygotowywać teren dla Armii Czerwonej. Opieka wygląda, oczywiście tu cudzysłów, mam nadzieję, że było słychać. Opieka zaczyna się od takich pogromów dworów. Schemat, który znamy z lat 1919-1920. Pierwszym celem komunistycznych bojówek są dwory, no bo to jest zawsze na Kresach. Dwory były ostoją polskości, tam się koncentrowała polskość. No więc pierwszym celem są dwory. Kilkadziesiąt, dwadzieścia kilka dworów na ziemiach ukraińskich, prawie 70 napadów i mordów na ziemiach zamieszkałych w większości przez ludność białoruską. Dezorganizacja jakiegokolwiek oporu, rozbijanie tych ośrodków, w których mógłby opór się koncentrować. Ale znowu o sile tych komunistycznych bojówek świadczy jeszcze jeden fakt. One próbowały opanować Grodno. Ciekawa koincydencja. Grodno było jedynym miastem, które opór stawiło, być może właśnie dlatego, że na 2 dni przed zbliżeniem się Armii Czerwonej komunistyczne bojówki próbowały przejąć władzę w mieście. Spotkały się ze spontanicznym oporem. Właściwie wojska w Grodnie było bardzo niewiele. Harcerze, młodzież gimnazjalna, kadeci. Oni chwycili za broń i obronili Grodno. No właśnie, ale historię ich obrony zostawimy na boku i nie dlatego, że, szanowni państwo, nas ona nie interesuje, a wprost przeciwnie, interesuje nas w sposób szczególny. Już teraz mogę państwa zaprosić na kolejną trójkę na Kresach, gdzie właśnie pan, w której z panem profesorem będziemy rozmawiać o obronie Grodna, właśnie skupiając się na tej bohaterskiej postawie Nowych Orląt, ale to już wszystko wyjaśnimy za tydzień. Panie profesorze, pan powiedział o tym, że w pierwszej kolejności te bojówki komunistyczne zaatakowały polskie dwory. To bicie polskich panów i to zresztą straszliwe bestialstwo wówczas pewno nikogo nie dziwi, ale to jest bardzo ważny element, dlatego że wkroczenie armii sowieckiej na tereny Rzeczpospolitej Polskiej, na wschodnie tereny Rzeczpospolitej Polskiej, a przecież no, można powiedzieć, że Rosja sowiecka zrealizowała swój plan, bo pakt Ribbentrop-Mołotow i to ten podział ziem polskich no, w gruncie rzeczy ostał się, jeżeli patrzymy z perspektywy sowieckiej, po II wojnie światowej i to, co Rosja chciała, no to w dużej mierze sobie zostawiła dzięki przychylności mocarstw zachodnich. Ale tu jest jeszcze jedna ważna rzecz, bo oni wkraczają na ziemie wschodnie i rozpoczynają szaloną, po raz kolejny zresztą przez nich prowadzoną, antypolską akcję, ale akcję, której ja już w tej chwili nie mówię o mordowaniu, wywózkach, torturach, ale mówię o niszczeniu polskiego dziedzictwa w umysłach ludzi. To nazywanie obecności polskiej okupacją, te opowieści propagandowe o tym, jak to polscy panowie niszczyli i wyzyskiwali te ziemie. Czyli jednym słowem obecność Polski, wielowiekowa obecność Polski na tych terenach sprowadzona do no, najgorszych zachowań i określana w najgorszy sposób. W taki sposób, aby oczywiście wyzwolić niechęć, nienawiść do Polski jako do państwa u u mieszkańców Kresów no, innej narodowości niż Polska. To znamienne, dlatego że my nie do końca sobie to uświadamiamy, jak to było wówczas silne i jak to było silne w czasie Związku Sowieckiego, ale gdy dziś patrzymy na współczesną Białoruś i na to, co robi tam Aleksander Łukaszenko, Łukaszenka od lat z Polakami i z polskością, to jest właśnie wprost kontynuacja tej sowieckiej, antypolskiej akcji propagandowej. Nie wiem, jak pan profesor na to patrzy. My jesteśmy wychowani w cywilizacji chrześcijańskiej, cywilizacji łacińskiej, czyli cywilizacja łacińska opiera się na szacunku dla prawa, a cywilizacja chrześcijańska na szacunku dla człowieka. Dlatego teraz być może lepiej niż wtedy, ale wtedy wciąż jeszcze trudno było sobie uzmysłowić siłę hasła leninowskiego grabcie zagrabiona. Bo ono jest właśnie sprzeczne ze wszystkim, na czym jesteśmy wychowani. Ono jest sprzeczne z szacunkiem dla prawa, ono jest sprzeczne z szacunkiem dla człowieka. A na tym genialnie, absolutnie Lenin bazował. Wiedział, jak zbałamucić umysły prostych, niewykształconych ludzi, w których nawet wiara była bardzo słabo zakorzeniona, bardzo powierzchowna, często ograniczająca się do ceremonialnych gestów czy rytuałów. I to hasło, grabcie zagrabione, przekonanie białoruskich czy ukraińskich chłopów, że panowie polscy od wieków gromadzili bogactwo, które tak naprawdę należy się im, chłopom, i że teraz mają okazję, żeby sobie to wziąć. Że to Polska ich ciemiężyła i odbierała im to, co im się należy. Tak jakby, nie wiem, samorodki złota tam leżały i szlachta polska zbierała. W ogóle nikt nie mówi o tym, że polskość budowana była tam wielowiekową, ciężką pracą. Nie, bo to hasło po prostu jest jak mgła dla mózgu. Odbieramy swoje, myślą sobie ci bałamuceni przez agitatorów komunistycznych chłopi i idą jak po swoje. I każdy, kto próbuje bronić swojej własności, jest wrogiem, jest panem, jest grabieżcą, jest ciemiężcą. I tak wyglądały Kresy w opowieściach, czy w jednej pięknej, strasznej, pięknej i strasznej opowieści Zofii Kostak-Szczuckiej z lat 1917-21 i podobnie wyglądały ziemie polskie wschodnie w roku 1939. Aczkolwiek z jedną różnicą. Armia Czerwona, owszem, motywuje chłopów do wystąpień antypolskich, bo to im ułatwia posuwanie się, chaos ułatwia zajmowanie tych ziem. Natomiast sama Armia Czerwona na początku stosuje terror dosyć oszczędnie. Stalin jest tak pewien, że ziemie wschodnie Rzeczpospolitej wpadły mu w łapy, że one już będą jego, że nie ma jakiegoś takiego zalecenia, żeby w marszu niszczyć wszystko, co polskie. Nie, to będzie jego i jak sądzi, no jak się okazało, nie bez racji, na wiele dziesięcioleci to będą ziemie należące do Sowietów, więc nie ma sensu niszczyć. No najwyżej można starannie spakować i wywieźć, prawda? Tak, taki los spotkał najnowocześniejszą w Europie fabrykę radioodbiorników w Wilnie, Elektrik. Spakowano ją i wywieziono w głąb Rosji i robiono te radia, którymi się Polska szczyciła dalej w Związku Sowieckim. Więc tu mamy bardzo precyzyjnie, może przesadziłem z tym bardzo, precyzyjnie przygotowany plan zajęcia ziem, do czego się Stalin przygotowywał od dawna, bo nigdy nie pogodził się z klęską w wojnie 1919-21. Natomiast nie ma w pierwszym momencie takiego niszczycielskiego terroru. To zaczyna się dopiero później, po październiku. No właśnie, najpierw jest jeszcze legalizacja okupacji sowieckiej, czyli słynne wybory październikowe. To jest ciekawa i skomplikowana sytuacja. Niektórzy badacze przypuszczają, że te pseudowybory, w których ludność tak zwanej zachodniej Białorusi i tak zwanej zachodniej Ukrainy opowiedziała się za przynależnością do Związku Sowieckiego, były wynikiem wypowiedzi Churchilla, który, to może brzmieć zaskakująco, ale zaraz powiem, jak to wyglądało. Churchill powiedział, że Wielka Brytania nigdy nie uzna żadnych aneksji terytorialnych dokonanych po 1 września 1939 roku, chyba że zostaną one poparte, czy będą wynikać z woli ludności zamieszkującej te tereny. I kto wie, czy już wtedy, już w październiku 1939 roku Stalin nie przygotowywał gruntu pod przyszłe porozumienie z Wielką Brytanią i czy nie przygotowywał takiego demokratycznego alibi do zajęcia ziem wschodnich Rzeczpospolitej. Jak pokazują nam wydarzenia lat następnych, dokładnie tak się stało. Mocarstwa anglosaskie złamały swoje własne obietnice, złamały prawo międzynarodowe, podarły, spaliły kartę atlantycką i dały Stalinowi nawet więcej niż dał mu Hitler, w tym znaczną część Rzeczpospolitej. Jeżeli pani jeszcze pozwoli, bo bardzo proszę, uzasadnię, dlaczego nie lubię pojęcia kresów, tylko mówię o ziemiach wschodnich Rzeczpospolitej. Jeden taki prosty przykład. Lwów stał się częścią Królestwa Polskiego w 1348 roku. Warszawa w 1526. Lwów jest o prawie 200 lat dłużej częścią Polski niż Warszawa, nawet uwzględniając dzisiejsze realia, prawda? To jest, tam polskość była budowana przez 180 lat, zanim Warszawa stała się częścią Polski. To jest środek, to jest jedno z serc Rzeczpospolitej. Mamy taki charakterystyczny trójkąt: Lwów, Warszawa, Kraków i Wilno. Cztery stolice Rzeczpospolitej. I o tym, że Wilno było polskie, no chociażby zaświadczyli śmiercią ci wspomniani przeze mnie na początku żołnierze, którzy nie zeszli z posterunku i na tym posterunku zginęli i właściwie czuwają przy grobie marszałka na Rosie do dzisiaj. Wróćmy jeszcze do chaosu na Kresach. Z Sowietami nie walczymy. I tu mamy dosłownie minutę. Tak. I to jest straszliwie brzemienne w skutki stwierdzenie. Ryt Śmigły sobie nie zdawał sobie sprawę, że właściwie blokuje działania dyplomatyczne, blokuje naszą historię, czy blokuje wszelkie nasze ruchy w odniesieniu do ziem wschodnich tym jednym, jedynym rozkazem. Bo przecież nie ma aneksji, skoro Sowieci nie są wrogiem. Nie ma zagarnięcia ziem, bo przecież nigdy nie wypowiedzieliśmy sobie wojny. Nie było wojny polsko-sowieckiej w roku 1939. Była za to jasno wyrażona wola ludności w październikowym referendum, w październikowym głosowaniu. I to właściwie do dzisiaj trwa. Tak? Ten zbieg chaotycznych wypadków dał skutki, które istnieją do dzisiaj. I o skutkach 17 września, konsekwencjach 17 września dla terenów wschodnich II Rzeczpospolitej na pewno będziemy jeszcze do tego powracać, bo to jest, można mówić na ten temat bardzo długo, bo te skutki są widoczne też w takiej sferze właśnie już relacji społecznych po dzień dzisiejszy przecież. Pan profesor Tomasz Panfil, historyk z Instytutu Pamięci Narodowej, był gościem Trójki na Kresach. Katarzyna Gujska, do usłyszenia. Do usłyszenia, dziękuję. From the wreckage. Jeszcze kilka informacji historycznych. Armia Czerwona uderzyła na Polskę na całej długości ówczesnej granicy, liczącej sobie 1400 kilometrów. Zajęcie przez Rosjan części terytorium Polski rozpoczęło okupację tego obszaru, której konsekwencją były masowe wywózki i prześladowania polskich elit. Symbolicznym apogeum tych działań było ludobójstwo w Katyniu. Now we're że nie wierzyć to błąd. Przekonali, że spokojny jest dom. Obmierzyli każdy uśmiech i grosz. Wyznaczyli niepozorny nasz los. Nie zostało pominięte już nic. Tylko jakoś wciąż nie wiem jak żyć. Dorosłe dzieci doprowadziły nas do końca dzisiejszej audycji. Na kolejny wieczór w Trójce zapraszam już w poniedziałek. Elżbieta Malinowska i Łukasz Szwed. Kłaniamy się Państwu. Yeah.